kako, kako reak, kai tireak, turda kabinen, ne jitlanin, amare daya, amare daya, echorora, abri kako, kako reak, kai tireak, turda kabinen, ne jitlanin, amare daya, amare daya, echorora. Oh, oh, oh, oh, oh, mamina chave, mamina chave, chorore, mamina chave, chorore, vida ya comedadesco. Oh, oh, oh, oh, oh, mamina chave, chorore, mamina chave, chorore, vida ya comedadesco. We'll be right back.

πρώτη τέρα πνεύμα. Για αμαρό τσορίπε, για αμαρό πράβιπε. Σήμα δε βλάτου γιακά, πρώτη τέρα πνεύμα. Για αμαρό τσορίπε, για αμαρό πράβιπε. Ρωμαλή, τσαλαλή, πρώτη τέρα πνεύμα. Τροντρο με στάρα με τυρά, μέρη πάτε με ρόδαμα. Τροντρο με στάρα με τυρά, μέρη πάτε με ρόδαμα. Σήμα τεβλά εκδαιουλή, δώσει τεβλά να σλάβει. Νημερέλα μη ουστεύ, και δε βλες και ποτιδεύ. Σήμα τεβλά εκδαιουρίν, δώσει τεβλά να σλάβει. Νημερέλα μη ουστεύ, και δε βλες και ποτιδεύ. Ρωμαλέν, τραβαλέν, τότε κέρα προλέντα. Τροντρο με στάρ με πειρά, μέρη πάτε με ρόγαβα. Τροντρο με στάρ με πειρά, μέρη πάτε με ρόγαβα. Ρωμαλήν, τσαβαλήν, τότε κέρα προλέντα. Τροντρο με στάρ με πειρά, να βαλά και με τελά. Τροντρο με στάρ με πειρά, με ριπάκ με ρόγαβα. Shukar chayan me diklom, apre devlam, sot ekerav, bilav korom menashkim. Apre devlam, sot ekerav, bilav korom menashkim. Kamerav, kamerav, lakiyav katedikav. Kamerav, kamerav, lakiyav katedikav. Kamerav, kamerav, lakiyav katedikav. Kamerav, kamerav. Like a catedica. Little man, give chayurim, saborend in my sugar. Abre de glam, so te kerav, bila koromenaskim. Abre de glam, so te kerav, bila koromenaskim. Kamerav, kamerav, latia katedikav. Kamerav, kamerav, latia katedikav. Kamerav, kamerav, latia katedikav. Kamerav, kamerav, latia katedikav. Chitai bukernin, abre de vlam, so te kerav, bila koromenaskim. Abre de vlam, so te kerav, bila koromenaskim. Kamerav, kamerav, lakia katedikav. Kamerav, kamerav, lakia katedikav. Kamerav, kamerav, lakia katedikav. Kamerav, kamerav, lakia katedikav. Thank you. Tu kya για να κουμπία να ξέ. Ότσε για μέρα πέ. Λακίβους τα μερίβους τα κερεντσού. Моя та любов гореща, ще докажа знову среща. Ако искаш ти ела при мене, нещо шкода ти покажа. Моя та любов гореща, ще докажа знову среща. Нено, нено, Магдалено, нено, нено, нено, нено, Магдалено, нено, нено. Няма да съм вечно сам. Моя малка Магдалена, радост и не споделена, скоро ще те има сам. Няма да съм вечно сам. Ако искаш ти ела при мене, нещо шкода ти покажа. Моя да любов гореща, ще докажа с нова среща. Ако искаш ти ела при мене, нещо шкода ти покажа. Моя та любов гореща, ще докажа знова среща. Лено, лено, Магдалено, лено, лено, лено, лено, Магдалено, лено, лено. Mik mik mik mik mik. Tu αγκαλιά να του πει ανάξε. Όχι καμέρα πέ. Λάκι βουστά με ρίβουστά κερεντσού. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Τουκ για λιάννα του μία να ξέ. Όξε καμέρα πέ. Λάκι βουστά με ρίβουστά κερεντσού. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Μένα για του με καλά του δανειέ. Όχι καμέρα πέ. Με μάγκα του με καλά του δανειέ. Λα φλα φλα φλα φλα. Του γυαλιά να του πει ανάξε. Thank you. çerengik. Mik mik mik mik mik. Tum ya yana tum ya na çe. O çe kamera pe. La çe ya kameri ya ya çerengik. Mik mik mik mik mik. Tum ya yana tum ya na çe. Mik mik mik mik mik, tu kya na tu kya na che, o che kya mera pe, la che ya kya meri ya kya chere mik, mik mik mik mik mik, tu kya na tu kya na che. Kamera pe, la chia kamera ya kya chere mik, mik mik mik mik mik. Του γυαλιά να του πει αλλάξε. Όχι καμέρα με, όχι καμέρα με. Καμέρα, πλατεία κατέβηκα. Καμέρα, καμέρα, πλατεία κατέβηκα. Καμέρα, καμέρα, πλατεία κατέβηκα. Thank you. Moja malka Magdalena, radost ti ne podelena, skoro štete imam sam, njama da sam večno sam. Moja malka Magdalena, radost ti ne podelena, skoro štete imam sam, njama da sam večno sam. Nećeš ti je lapi mene, nećeš što da ti pokaža, moja da ljubov gorešta, što to kaže snova sreška. Ako ispeš ti je lapi mene, nećeš što da ti pokaža, moja da ljubov gorešta, što to kaže snova sreška. Leno, leno, Magdaleno, leno, leno, leno, leno, Magdaleno, leno, leno. Čaja med i gljom, a pride vlam, to te kerav, bila to romena s kim. A pride vlam, to te kerav, bila to romena s kim. Kamerav, kamerav, laki jaka te dikav. Kamerav, kamerav, laki jaka te dikav. Kamerav, kamerav, laki jaka te dikav. Kamerav, kamerav, laki jaka te dikav. Šukar, a pride vlam, so ti kerav, bila koromena s kim. A pride vlam, so ti kerav, bila koromena s kim. Kamerav, kamerav, latijaka te dikav. Kamerav, kamerav, latijaka te dikav. Kamerav, kamerav, latijaka te dikav. Kamerav, kamerav, latijaka te dikav. Čitaj bukernin, a pride vlam, so ti kerav, bila koromena s kim. A pride vlam, so ti kerav, bila koromena s kim. Kamerav, kamerav, πλακία κατέβη καφ, καμερά, καμερά, πλακία κατέβη καφ, καμερά, καμερά, πλακία κατέβη καφ, καμερά, καμερά, πλακία κατέβη καφ. Moja malka Magdalena, Magdalena, radosti ne podelena, skoro štete imam sam, njama da sam večno sam. Moja malka Magdalena, radosti ne podelena, skoro štete imam sam, njama da sam večno sam. Ako misliš ti je lapi mene, nešto što da ti pokaža, moja da ljubov gorešta, što to kaže snova srešta. Ako misliš ti je lapi mene, nešto što da ti pokaža, moja da ljubov gorešta, što to kaže snova srešta. Leno, leno, Magdaleno, leno, leno, leno, leno, Magdaleno. Leno, leno, thank you. μέσα για αμαρό τσορίπε, για αμαρό πράβιπε. Σήμαντε βατουιακά, σώτη και ραφνελέτσα, για αμαρό τσορίπε, για αμαρό πράβιπε. Ρωμαλέ, τσαλαλέ, σώτη και ραφνελέτσα, τον τρόμε στάρ με πειρά, μερι πάθ με ρόδαλα. Τρον τρόμε στάρ με πειρά, μερι πάθ με ρόδαλα. Σήμα τεβλά εκδαιουλή, δώσει τεβλά να σλαβεί. Νημερέλα μη ουστέλ, εδελές και ποτιδέλ. Σήμα τεβλά εκδαιουλήν, δώσει τεβλά να σλαβεί. Νημερέλα μη ουστέλ, εδελές και ποτιδέλ. Ρωμαλέν, τσαλαλέν, σώτε και ραφλέντσα, τρόμ τρόμε στάρ με πειρά, μερι πάθ με ρόδαλα. Τρόμ τρόμε στάρ με πειρά, μερι πάθ με ρόδαλα. Ρωμαλήν, τσαλαλήν, σώτε και ραφλέντσα, τρόμ τρόμε στάρ με πειρά, να βαλά και με τελά. Τρόμ τρόμε στάρ με πειρά, με ριπάθ με ρόδαλα. Thank you. Pirea, Turdagia vende, Negiclalin, Amarita ya, Amarita ya, en chorora. Oh, oh, oh, oh, oh, Mamina Chave, Mamina Chave, chorore, Mamina Chave, chorore, Vida ya comedalesco. Oh, oh, oh, oh, oh, Mamina Chave, Mamina Chave, chorore, Mamina Chave, chorore, Vida ya comedalesco. Oh, oh, oh, oh, oh, Mamina Chave, Mamina Chave. Thank you. ciclea. E gritarile la noi, ca un il manche alo, noi romni muli, tricia bene me ciclea. ceren, cu china ceren, are goma gen, ca fi om pien, ma te lo aven, se lo gine daie, o so ven, ca fi om pien, ma te lo aven, se lo gine daie, o so ven. Getiren, amorom, pe pare fieu, se lora fieu, cerem aveu, pe pare daie, casareu, se lora fieu, cerem aveu, pe pare daie, casareu. Thank you. Κακορέα και Πειραιά τουρτά καβέντε με την κλανή αμαρίδαγια αμαρίδαγια ετσορορά αύρι κακό Κακορέα και Πειραιά τουρτά καβέντε με την κλανή αμαρίδαγια αμαρίδαγια ετσορορά. Φοφοφοφοφ, μα μίνα τσάβε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, πίδα Ιακώ, πίδα Δεσκώ. Φοφοφοφοφ, μα μίνα τσάβε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, πίδα Ιακώ, πίδα Δεσκώ. Αύρι μπαμπά πουρανέα, βάρι βουτσί του κέρεα, όλο δεκάι πιτσαλέα, αύρι ρομέν βοητέλα. Αύρι μπαμπά πουρανέα, βάρι βουτσί του κέρεα, όλο δεκάι πιτσαλέα, αύρι ρομέν βοητέλα. Μα μίνα τσάβε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, πίτα Ιακώ, πίτα Δεσκώ. Οφοφοφοφοφ, μα μίνα τσάβε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, πίτα Ιακώ, πίτα Δεσκώ. Αύρι κακό Κακορέα και Πειραιά τουρτά καβέντε με την κλανή αμαρίδαγια αμαρίδαγια ετσορορά. Αύρι κακό Κακορέα και Πειραιά τουρτά καβέντε με την κλανή αμαρίδαγια αμαρίδαγια ετσορορά. Οφοφοφοφοφ, μα μίνα τσάβε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, πίτα Ιακώ, πίτα Δεσκώ. Οφοφοφοφοφ, μα μίνα τσάβε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, μα μίνα τσάβε, τσορόρε, πίτα Ιακώ, πίτα Δεσκώ. Οφοφοφοφοφ, μα μίνα τσάβε, μα μίνα τσάβε.